รายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้การเริ่มต้นในแต่ละวันนั้นเป็นมงคลเพราะการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งท่านผู้ฟังเหมือนเรารับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มีค่ามีคุณค่าเข้าสู่ในใจของเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นของมีค่ามีคุณค่าเข้าสู่ในใจของเรานั้นมันเป็นสิ่งที่จะป้องกันอันตรายของเราได้ผู้ที่มีธรรมะคุ้มครองเนี่ยไม่อาจจะมีใครทำอันตรายผู้ที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลยพระพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนั้นแต่อย่างน้อยสิก็จะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งที่เป็นผัสสะที่น่าพอใจก็ตามที่ไม่น่าพอใจก็ตามผัสสะที่น่าพอใจก็มีอันตรายท่านผู้ฟังภาษาที่ไม่น่าพอใจก็มีอันตรายเหมือนกันภาษาที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นบางทีก็สอนให้เราตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้เหมือนกันส่วนที่เป็นกุศลในภาษาก็มีส่วนที่เป็นอกุศลในภาษาอีกแบบหนึ่งทั้งสุขและทุกข์ก็มีธรรมะไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเจอแต่สุขไม่เจอทุกข์แต่สุขทุกข์ในที่นี้หมายถึงสุขเวทนาทุกขเวทนาไม่ใช่ว่าคุณรู้ธรรมะเห็นธรรมะแล้วจะพบแต่สุขเวทนาไม่เจอทุกขเวทนามันไม่ใช่อย่างนั้นแต่คนที่จิตใจมีธรรมะแล้วถ้าเจอสุขเวทนาก็เกิดกุศลธรรมได้ถ้าเจอทุกขเวทนาก็เกิดกุศลธรรมได้เหมือนกันกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วในจิตใจของคนที่มีธรรมะไม่ว่าจะเจอสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็ตามจิตใจที่มีกุศลธรรมเกิดขึ้นนี้เป็นความสุขธรรมวังความสุขอย่างที่สองที่เราพูดถึงนี้นี่เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของธรรมะในที่เมื่อผู้ปฏิบัติแล้วจะเห็นได้ด้วยตัวเองเดียวข้าพเจ้านั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทำหน้าที่ของสมณะในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรหรือไปทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ purethamma.com purethamma.com ที่เว็บไซต์นั้นก็จะสามารถฟังย้อนหลังดูข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับธรรมะได้ที่เว็บไซต์ purethamma.com ส่วนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนั้นท่านผู้ฟังสามารถส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีการที่เราจะเข้าถึงธรรมะได้พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ถึงการที่เราจะต้องมีการคบหากัลยาณมิตรนั่นกัลยาณมิตรเช่นท่านผู้ฟังฟังรายการวิทยุเนี่ยก็ชื่อว่ามีข้าพเจ้าเป็นกัลยาณมิตรหรือข้าพเจ้าเป็นกัลยาณมิตรของท่านผู้ฟังหรือข้าพเจ้าเองมีกัลยาณมิตรไหมก็มีเหมือนกันก็มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรทีนี้กัลยาณมิตรนั้นก็มีอยู่หลายส่วนที่เราจะเคยพูดกันไปก็สักระยะหนึ่งแล้วพูดถึงเรื่องของกัลยาณมิตรวันนี้ก็เลยจะมาทบทวนประเด็นเรื่องนี้แล้วก็เพิ่มเติมในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกันน่าสนใจเพิ่มเติมในหลายประเด็นในเรื่องแรกก่อนพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงกัลยาณมิตรว่าเป็นทั้งหมดของการประพฤติปฏิบัติแต่ไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งส่วนใดแต่เป็นทั้งหมดเลยทีเดียวแต่โดยให้ความหมายของคำว่ากัลยาณมิตรเนี่ยไว้มีอยู่หลายนัยยะนั้นลึกก็มีตื้นก็มีนั้นในระดับผิวเผินเราก็จะคิดถึงบุคคลอาจจะเป็นคฤหัสถ์ที่อายุมากกว่าเราก็ตามหรือน้อยกว่าเราก็ตามเปรียบเทียบกันระหว่างบุคคลที่มีคุณสมบัติของความเป็นเพื่อนดีเปรียบเทียบกับคนที่มีคุณสมบัติของความเป็นเพื่อนไม่ดีนั่นคือเพื่อนเนี่ยเรามีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงแต่ทีนี้เพื่อนเนี่ยจะเรียกว่าเป็นมิตรเป็นกัลยาณมิตรได้เนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนแต่บางคนเป็นเพื่อนกันอยู่ก็จริงแต่มีลักษณะเป็นคนเทียมมิตรแต่เป็นคนเทียมมิตรก็คือรู้จักกันอยู่แต่คุ้นเคยกันอยู่แต่ว่าไม่มีคุณสมบัติของความเป็นกัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงคนที่ดีแต่พูดแต่คนที่ปอกลอกคนที่มีลักษณะหัวประจบคนที่ชักชวนในทางชิบหาย ถ้าบอกว่าคบคนเหล่านี้เป็นเพื่อนแล้วนะไปไม่ดีแน่นอนจึงบอกไว้ว่าพวกนี้เป็นคนเทียมมิตรนะลักษณะคนที่ปอกลอกนั้นก็ดีแต่จะเอาท่าเดียวแต่คิดแต่จะเอาอย่างเดียวนะเสียให้น้อยคิดเอาให้มากไม่ทำกิจในคราวมีภัยเวลาที่เกิดเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นต้องการความช่วยเหลืออันนี้ช่วยไม่ได้ก็เพราะว่าหวังประโยชน์แต่ของตัวเองอันนี้คือคนปอกลอกคนที่มีลักษณะดีแต่พูดนั้นก็คือเอาของที่ล่วงมาแล้วเรื่องในอดีตนั้นนี้โน้นมาพูดมาปราศัยอยู่เป็นประจำหรือว่าพูดเรื่องที่ยังมาไม่ถึงสัญญาอย่างนี้อย่างโน้นพูดถึงอ้างถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงและเวลาที่จะช่วยเหลือกันเนี่ยก็ช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้เมื่อมีกิจการงานเกิดขึ้นจะต้องมีการช่วยกันทำอะไรกันแล้วก็มีความขัดข้องออกปากขัดข้องแสดงความขัดข้องไปช่วยไม่ได้อันนี้เป็นคนที่ดีแต่พูดส่วนลักษณะของคนที่เป็นลักษณะเทียมมิตรอย่างที่3คือคนที่หัวประชบเดี๋ยวจะดีก็คล้อยตามจะชั่วก็คล้อยตามไม่ได้มีความคิดหรือการสนับสนุนแต่งใดๆดีก็เอออ้อไปด้วยชั่วก็เอออ้อไปด้วยแต่ต่อหน้าสรรเสริญแต่รับหลังนินทาอันนี้คือคนหัวประชบลักษณะที่4ของบุคคลที่เป็นเทียมมิตรนั่นก็คือคนชักชวนในทางชิบหายชักชวนให้ดื่มเหล้าชักชวนให้เที่ยวกลางคืนชักชวนให้ดูมหรสพและชักชวนให้เต้นการพนันเรามีคนที่เรารู้จักมีลักษณะ16อย่างนี้แบ่งเป็น4อย่างนั่นก็คือเป็นคนปอกลอกเป็นคนดีแต่พูดเป็นคนหัวประชบเป็นคนชักชวนในทางชิบหายแล้วเนี่ยอย่าไปคบกับมันคำว่าคบในที่นี้ทำความเข้าใจนิดหนึ่งหมายถึงการที่ไปสักการะร่วมสักการะก็คือพบปะพูดคุยโทรไปถามสารทุกข์สุขดิบแต่คำว่าคบในที่นี้หมายถึงมีความคุ้นเคยกันรู้จักญาติรู้จักมิตรรู้จักครอบครัวของเขามีภรรยาสามีหรือไม่มีลูกกี่คนพ่อแม่เป็นยังไงบ้านอยู่ที่ไหนนี่คือลักษณะของการคบหาแต่คือเราอย่าไปคบหาในลักษณะนั้นที่พูดในลักษณะนี้ก็เพราะว่าบางทีเพื่อนร่วมงานของเราหรือคนที่อยู่ที่ทำงานเนี่ยเป็นแบบนี้แต่คนปอกลอกดีแต่พูดหัวประจบชักชวนในทางชิบหายเฮ้ฉันไม่อยากคบกับเขาเนี่ยแต่ว่าก็ต้องทำงานด้วยกันทำงานด้วยกันก็อยู่ในขอบเขตของงานเรารักษาสติตั้งสติให้ดีทำงานให้ถูกต้องตามหน้าที่ก็พอแต่ว่าเรื่องที่จะไปคบหาให้ลึกซึ้งเป็นลักษณะมิตรเป็นกัลยาณมิตรในการที่จะรู้จักครอบครัวเข้าหรือว่าปรึกษาหารือเรื่องใดๆอย่าไปทำอย่างนั้นในทางตรงกันข้ามแต่ถ้ามีคนที่เป็นลักษณะเป็นกัลยาณมิตรได้มีอยู่4ประเภทคือมิตรที่มีอุปการะมากเรียกได้เลยว่าเป็นมิตรได้เลยมิตรที่มีอุปการะมากจะต้องมีคุณสมบัติก็คือว่ารักษาเพื่อนผู้ประมาทรักษาทรัพย์ของเพื่อนผู้ประมาทด้วยในความประมาทนี้มันจะเกิดขึ้นได้ที่ไหนคนที่เป็นแบบนี้จะช่วยเตือนเราช่วยบอกเราเช่นเธอจะไปเล่นการพนันไปดื่มเหล้าพวกนี้เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทการคบเพื่อนชั่วพวกนี้เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแต่ถ้าเขาเตือนเราเขารักษาเราตรงนี้มีคุณสมบัติของความเป็นมิตรดีแล้วก็เมื่อมีภัยนั้นก็สามารถพึ่งได้เวลาที่มีกิจธุระใดๆให้ช่วยแล้วก็เพิ่มให้เป็น2เท่าแต่เกินกว่าที่ออกปากออกปากว่าจะมาช่วยตรงนั้นตรงนี้แล้วพอเกิดเรื่องขึ้นจริงๆโอ้มาช่วยยกขยงกันมาช่วยแต่ช่วยทำงานทำการอะไรต่างๆอันนี้แสดงว่าเป็นเพื่อนผู้มีอุปการะเป็นมิตรลักษณะนี้นี่คือข้อที่1ในข้อที่2คนที่มีลักษณะเป็นมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขก็คือบอกความลับแก่เพื่อนและรักษาความลับของเพื่อนไม่ละทิ้งในเวลาเกิดเหตุอันตรายแม้ชีวิตก็สละให้แก่เพื่อนได้ส่วนในยะที่3ก็คือมิตรที่มีการแนะประโยชน์แต่คนที่มีลักษณะเป็นมิตรแนะประโยชน์นั้นก็จะห้ามจากสิ่งที่ชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็บอกทางสอนให้4ข้อนี้ก็เหมือนกับหน้าที่ของพระสงฆ์เลยแต่หน้าที่ของพระสงฆ์นี้ยังเพิ่มไปอีก2อย่างคือทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งแล้วก็อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามถ้ามีคนที่เขามีลักษณะ4อย่างนี้แต่เขาเป็นมิตรแนะประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงพระสงฆ์เนี่ยก็เป็นกัลยาณมิตรในส่วนที่เป็นมิตรแนะประโยชน์ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันในข้อที่4มิตรที่มีความรักใคร่แต่ก็คือไม่ยินดีในความเสื่อมของเพื่อนยินดีในความเจริญของเพื่อนห้ามคนที่กล่าวโทษเพื่อน แล้วก็สรรเสริญคนที่สรรเสริญเพื่อนถ้าเรามีใครก็ตามที่มีลักษณะ16อย่างนี้ในรวมได้เป็น4หมวดเป็นผู้ที่มีอุปการะเป็นผู้ที่สามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นผู้ที่สามารถแนะประโยชน์เป็นผู้มีความรักใคร่เนี่ยควรจะคบเขาเป็นเพื่อนทันทีคบเป็นเพื่อนในที่นี้นั่นก็คือมีการสักษาร่วมกันรู้จักกันนั่นคือถ้าเพื่อนในที่ทำงานของเราเนี่ยเป็นคนลักษณะนี้เราควรจะต้องทำความรู้จักกับเขาให้ยิ่งขึ้นไปและไม่ใช่รู้จักผิวเผินกันเฉพาะในที่ทำงานหรือว่ารู้จักหน้ากันเฉยๆแต่ควรทำความคุ้นเคยความรู้จักให้ลึกซึ้งเพราะลักษณะนี้เป็นคนดีในเรื่องของเพื่อนหรือมิตรที่มีลักษณะเป็นคนเทียมมิตร4อย่างเป็นมิตรดีอีก4อย่างนี้เป็นลักษณะของตัวบุคคลที่ข้าพเจ้าได้เคยพูดอยู่ในตอนก่อนๆในรายการธรรมาราบรุณอยู่นี่เป็นนัยยะที่1นัยยะที่2ที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้เกี่ยวกับเรื่องของมิตรนั้นคือแทนที่เราจะเอาบุคคลเป็นมิตรเป็นเพื่อนเราเอาคุณธรรมก็ได้แต่คุณธรรมในที่นี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8บอกว่าเอาอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรก็ได้เหมือนกันอันนี้คือนัยยะที่2คือนัยยะที่1นั้นเป็นเรื่องของตัวบุคคลนัยยะที่2เป็นเรื่องของคุณธรรมทั้ง2นัยยะนี้ก็เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังไปแล้วแต่วันนี้ก็จะเพิ่มนัยยะที่3นัยยะที่4ในเรื่องของกัลยาณมิตรนั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นนัยยะที่3ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคลพระพุทธเจ้าได้เคยบอกถึงคฤหัสถ์หรือว่าบุคคลในบุคคลหนึ่งก็ตามเถอะนั่นที่สามารถสละของที่ให้ได้ยากสิ่งไหนเป็นของสำคัญเขาก็ยังให้เราได้คนนี้ให้ของที่ให้ได้ยากอันนี้มีลักษณะของคนที่เราจะคบเป็นเพื่อนได้เป็นคบเป็นเพื่อนดีแต่ข้อที่2ทำกิจที่ทำให้กันได้ยากเช่นเรื่องใดยากบางทีเขาก็ยังทำได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราก็ตามหรือเป็นเรื่องอื่นๆก็ตามเขามีคุณสมบัติของคนที่ทำเรื่องที่ยากได้อันนี้ควรจะคบเป็นมิตรแล้วก็อดทนต่ออารมณ์ที่อดทนได้ยากแต่หนึ่งให้ของที่ให้ได้ยาก2. ทำสิ่งที่ทำได้ยาก 3. อดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากแต่ถ้ามีใครที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ในทางดีนะในทางกุศลนะท่านฟังอันนี้ควรจะคบเป็นมิตรแต่คือหมายความว่าบางคนนี่ทำสิ่งที่ทำได้ยากแต่เป็นไปในทางอกุศลเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าทำสิ่งที่ทำได้ยากนะก็เรียกว่าหน้าด้านมันไม่เหมือนกันหรือว่าอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากแต่กลับไปอดทนต่อบาปอดทนต่อการทำความชั่วเอาบาปความชั่วพวกนี้เขาไม่ได้ให้อดทนเขาให้ทิ้งไปแต่ถ้าอดทนลักษณะนั้นไม่ได้เรียกว่าอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากแต่ว่าเป็นความหน้าด้านเป็นความไม่มีหิริโอตตัปปะแต่มันถึงทนอยู่ได้เหมือนกับสัตว์ที่นอนจมกองมูดกองคุ้ยของตัวเองสัตว์ที่เป็นอาชาในเขาไม่เป็นอย่างนั้นแต่คนที่มีคุณสมบัติของความเป็นเพื่อนดีจะไม่ยอมจมอยู่ในอกุศลธรรมแต่จะอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากทำในสิ่งที่ทำได้ยากให้ในสิ่งที่ให้ได้ยากได้นี่คือในยะที่3เราเจอบุคคลที่เป็นประเภทนี้อันนี้ก็เพิ่มเติมขึ้นมานําเป็นคนที่ควรคบควรสังฆาร่วมกันควรเสวนากันควรจะรู้จักมักจีกันทําความคุ้นเคยให้กันมากขึ้นได้นี่คือนัยยะที่3ส่วนนัยยะที่4นั้นพระพุทธเจ้าเพิ่มเติมว่าคนที่มีลักษณะ7ประการต่อไปนี้ควรจะคบเป็นมิตรควรจะไปเสวนาด้วยสังฆาร่วมด้วยรู้จักทําความคุ้นเคยกันถึงแม้จะถูกเขาไล่หนีก็ตามเถอะก็ควรจะต้องไปทำความรู้จักนั่นก็คือเป็นคนที่มีความรักใคร่พอใจนั่นเป็นผู้ที่มีความเคารพเป็นผู้ที่ควรสรรเสริญเป็นผู้ฉลาดพูดเป็นผู้พูดถ้อยคำที่มีความลึกซึ้งแล้วก็ไม่ชักนำไปในทางไม่ดีแต่ว่าชักนำไปในทางดีเป็นผู้ที่มีความรักใคร่พอใจหมายความว่าไงนั่นก็คือหมายถึงมีฉันทะในการปฏิบัติธรรมและมีฉันทะที่ตั้งอยู่ในธรรมเป็นผู้ที่ควรเคารพเป็นผู้ที่ควรสรรเสริญใน3อย่างแรกนี้ก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองมีใจมั่นในเรื่องของคุณธรรมในทางธรรมะต่างๆในข้อที่4ฉลาดพูดนั้นก็คือรู้จักพูดในลักษณะที่จะให้กุศลธรรมตั้งอยู่ได้อดทนต่อถ้อยคำที่มันอดทนได้ยากแล้วก็พูดถ้อยคำที่ลึกซึ้งไม่ชักนำไปในทางที่ไม่ดีแต่ถ้ามีลักษณะอย่างนี้ต่อให้เขาไล่หนีเนี่ยก็ควรจะเข้าไปนั่งใกล้นั่นก็คือบางทีครูบาอาจารย์ล่ะนั่นไล่ลูกศิษย์หนีแต่ถ้าลูกศิษย์เป็นคนที่ฝึกง่ายบอกง่ายต่อให้ท่านไล่หนีเราก็แก้ไขตัวเองแล้วก็ไม่หนีแล้วก็ทำให้มันถูกให้มันดีถ้าท่านมีคุณสมบัติ7อย่างเหล่านี้ แล้วก็มีที่เขาอธิบายเอาไว้ในนัยที่3ในนัยที่4ที่ข้าพเจ้าพูดถึงเนี่ยนัยที่3มันก็คือเป็นสําหรับคารวาสที่บางทีให้สิ่งที่ให้ได้กันยากอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากทําในสิ่งที่ทําได้ยากนี่เป็นลักษณะของคารวาสถ้าเป็นนัยที่4ที่พูดเมื่อสักครู่ก็คือพูดถ้อยคําที่ลึกซึ้งเป็นผู้ที่มีความรักใคร่พอใจเป็นที่เคารพเป็นที่ควรสรรเสริญแล้วก็อดทนต่อถ้อยคําที่อดทนได้ยากเนี่ยลักษณะนี้ท่านก็อธิบายว่าเป็นมิตรที่เป็นลักษณะเป็นบรรพชิตนั่นเองแต่คือถ้าเราแบ่งเป็น2ส่วนมิตรที่เป็นคฤหัสถ์และเป็นคฤหัสถ์จะเป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตามแต่ถ้ามีลักษณะให้ของที่ให้กันยากอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากทําในสิ่งที่ทําได้ยากนะบอกความลับของเพื่อนปิดความลับของเพื่อนแต่ไม่ละทิ้งในคราวมีอันตรายแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้หรือว่าไม่ทิ้งไม่ดูหมิ่นในเวลาที่เรายากจนเราคอยช่วยเหลือกันพวกนี้นี่เป็นลักษณะของมิตรที่เป็นคารวาสแต่ควรจะต้องคบเอาไว้ควรจะต้องทําความรู้จักเอาไว้ส่วนถ้าเป็นมิตรที่เป็นบรรพชิตนั้นภิกษุหรือนักบวชในประเภทไหนก็ตามที่ถ้าท่านมีคุณสมบัติในการที่พูดถ้อยคําที่ลึกซึ้งอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากและชักชวนในทางที่ดีไม่ชักชวนในทางที่ชิบหายและชักชวนในการปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมตัวท่านเองนั้นก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ควรจะคบเอาไว้คำว่าคบในที่นี้นั่นก็คือหมายถึงว่ามีชั่วโมงเวลาที่ไปอยู่กับบุคคลเนี้ยให้มันมากขึ้นแต่มากขึ้นนี่หมายความว่าอาจจะไปที่บ้านทําความรู้จักกันรู้จักพ่อเขาแม่เขาลูกเขาเครือญาติต่างๆพูดคุยสนทนาในไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการงานแต่ยังรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยเรื่องที่เป็นธรรมะเรื่องศีลสมาธิปัญญาพวกนี้นี่ควรจะไปทำความคุ้นเคยอันนั้นคือลักษณะของความเป็นคารวาสแต่ถ้าเป็นนักบวชนักบวชประเภทไหนก็ตามที่ถ้าเขาพูดถ้อยคำที่มีความลึกซึ้งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ควรจะคบหาการคบหาสำหรับความเป็นนักบวชนั้นนั่นคือถ้าเราเป็นคารวาสเนี่ยจะคบหากับนักบวชแล้วก็อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องเช่นเข้าไปรับใช้เช่นเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆหรือว่าเป็นการถวายทานเป็นต้นนี่ก็ทำได้หรือว่าในเรื่องของการฟังคําสอนของท่านการฟังเทศการฟังสิ่งที่ท่านอบรมสั่งสอนนะพูดถ้อยคําที่มีความลึกซึ้งอันนี้เราก็ทําได้แต่ถ้าท่านไล่หนีก็อย่าหนีแต่ให้ทําความผิดให้มันถูกทําสิ่งที่เราทําผิดแต่ทำให้มันถูกแก้ไขตัวเองแล้วก็คบหากันต่อไปนะให้ทําลักษณะนี้อันนี้คือคุณสมบัติของการที่มีกัลยาณมิตรตัวอย่างที่เราเห็นได้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีอยู่มากมายนะเช่นว่าท่านพระปุกุสาติอย่างเงี้ยมีพระเจ้าพิมพิสารนะเป็นกัลยาณมิตรนะไม่เคยเห็นหน้ากันเลยก็ตามนะแนะประโยชน์นะแนะประโยชน์ให้เห็นว่าอะไรดีอะไรไม่ดีท่านพระเจ้าพิมพิสารนั้นได้บอกพระเจ้าปุกุสาติถึงความที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเกิดขึ้นแล้วท่านพระเจ้าปุกุสาติอาศัยตรงนี้แนะประโยชน์ให้กันแล้วก็เลยออกบวชได้ไปหาไปเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้บรรลุเป็นพระอนาคามีอย่างนี้ก็ตามหรือว่าพระภิกษุที่ถูกพระพุทธเจ้าไล่หนีเนี่ยเพราะว่าทําไม่ดีเสียงอึกทึกคึกโครมแม้ถ้าพระภิกษุพวกนั้นจะไม่ยอมหนีแต่แก้ไขตัวเองและทําสิ่งที่ผิดให้ถูกแล้วก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่เขาควรทําแต่ภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ทําและจนกระทั่งต้องมีท่านพระมหาโมคคลานะเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรนะไปตามกลับมาช่วยกู้สถานการณ์ให้แก้ไขขอร้องให้พระพุทธเจ้าบอกสอนแล้วก็มีพรหมด้วยละที่เป็นกัลยาณมิตรตรงนั้นในการที่มาช่วยแก้สถานการณ์ทำให้ภิกษุพวกนั้นยังตั้งอยู่ในความดีอยู่ได้หรือในกรณีของท่านพระสารีบุตรก็ตามแต่ท่านก็มีท่านพระอัสสชินะเป็นกัลยาณมิตรท่านพระสารีบุตรตอนก่อนออกบวชได้ฟังธรรมะของท่านพระอัสสชิแล้วก็เลยได้มีโอกาสมาบวชในธรรมวินัยนี้หรือแม้แต่ท่านพระมหาโมคคลานะก็มีท่านพระมหาสารีบุตรเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยชักชวนกันมาให้รู้ธรรมสิ่งที่สูงขึ้นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังเช่นคติการะนายช่างหม้ออย่างนี้นี่ก็เป็นกัลยาณมิตรของโชติปารามานพอันนี้พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังว่าตัวพระองค์นี่เคยไปเกิดเป็นโชติปารามานพแต่เราก็ไม่อยากจะไปฟังธรรมไม่อยากจะไปเห็นพระพุทธเจ้าละแต่นั้นพระพุทธเจ้าโคดมของเราเนี่ยเกิดเป็นโพธิสัตว์ในชื่อโชติปารามานพ ในสมัยของพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะแล้วก็มีกติการะในช่างหม้อนี่แหละเป็นเพื่อนเพื่อนดีแต่เป็นเพื่อนแน่ประโยชน์ชักชวนไปในการฟังธรรมถึงแม้ขนาดถูกดึงผมก็ตามยังไม่หนียังไม่เลิกคบกันเป็นเพื่อนนะเพราะว่าเขามีคุณสมบัติของความเป็นเพื่อนดีก็ยังคบกันอยู่นะอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากนะทำในสิ่งที่ทำได้ยากในกติการะในช่างหม้อนี่จะไปจับมวยผมของเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะต้องใช้ความกล้าต้องใช้กำลังอย่างมากแต่ก็ยังทำสิ่งที่ทำได้ยากนี้มีความเป็นเพื่อนดีนะก็ชักชวนกันไปฟังธรรมจนกระทั่งโชติปาระมานพนี้ได้บวชได้หรือแม้แต่นางประชาปดีโคตมีที่ได้มีโอกาสบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยก็เพราะว่ามีท่านพระอานนท์เป็นกัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าเองก็เป็นกัลยาณมิตรของเหล่าภิกษุที่ทําอาบัติต่างๆนั่นคือในสมัยก่อนเนี่ยภิกษุที่เป็นต้นบัญญัติของการทําความไม่ดีต่างๆเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรนะคอยแนะนําว่าอันนี้ไม่ดีนะอย่าทําเป็นอกุศลตั้งเป็นสิกขาบทขึ้นมาเป็นศีลขึ้นมาเป็นวินัยขึ้นมาคือพระพุทธเจ้าขวนขวายในการที่จะบัญญัติสิ่งเหล่านี้มีพระองค์เป็นกัลยาณมิตรที่ดีได้แต่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติอริยมรรคมีองค์8อันนี้ก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีของเราได้แต่คําว่ากัลยาณมิตรนั้นเราต้องไปเสพครบด้วยก็คือถ้ามรรค8ตั้งอยู่เฉยๆลอยๆเอาไว้บุคคลคนนี้เขามีคุณสมบัติของความที่อดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากทําในสิ่งที่ทําได้ยากให้ในสิ่งที่ให้ได้ยากแต่เขาก็อยู่ตรงนั้นมรรค8ก็อยู่ตรงนั้นแล้วเราไม่ได้ไปคบหาไม่ได้ไปทำความคุ้นเคยอันนี้ถือว่าไม่ได้มีมิตรนะถือว่ายังไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรกันเหมือนกับว่ากัลยาณมิตรนั้นไม่ใช่แค่ตัวบุคคลหรือว่าคุณธรรมเฉยๆแต่รวมถึงการเข้าไปคบหาด้วยในคำว่าการคบหาการคุ้นเคยตรงนี้อันนี้ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมนิดหนึ่งเพราะว่าการคบหากันให้มีความคุ้นเคยกันอันนี้เป็นสิ่งดีแต่อย่าคบหาอย่าคุ้นเคยกันในลักษณะที่จะทำให้เกิดความสนิทสนมอย่าทำให้เกิดความผูกพันเพราะว่ามีคาถาหนึ่งตามฝั่งของปัจเจกพระพุทธเจ้าได้เคยบอกไว้ว่าถ้าบุคคลมีจิตผูกพันมีความสนิทสนมแล้วจะมีภัยเกิดขึ้นเอาภัยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงภัยมันจะเกิดขึ้นตรงไหนแต่คือคนที่มีความคุ้นเคยกันอย่างเงี้ยอย่างตามฝั่งคุ้นเคยกับข้าพเจ้านี่ฟังทำกันอยู่ทุกวันเป็นแฟนรายการคุ้นเคยกันด้วยศีลคุ้นเคยกันด้วยสมาธิคุ้นเคยกันด้วยปัญญาอยู่ห่างกันขนาดไหนอาจจะไม่ได้เคยรู้จักชื่อกันไม่ได้เคยเห็นหน้ากันแต่มีความคุ้นเคยกันด้วยธรรมะอันนี้แน่นอนแต่คุ้นเคยกันอย่างนี้แต่คุ้นเคยกันด้วยคุณธรรมคุ้นเคยด้วยความยินดีในความเป็นผู้สงัดเงียบข้าพเจ้าเองเป็นผู้ที่มีความยินดีในความสงัดเงียบหนึ่งเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้ายินดีท่านผู้ฟังเองก็เป็นผู้ที่ยินดีในความสงัดเงียบก็คุ้นเคยกันตรงนี้ถึงแม้จะไม่เคยเจอหน้ากันไม่ได้รู้จักชื่อกันแต่พอมาเจอกันเมื่อไหร่ปุ๊บอ้าวมีข้อปฏิบัติเหมือนกันแฮะมันคุ้นเคยกันดันดีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีให้คุ้นเคยกันแบบนี้หรือว่าอาจจะรู้จักชื่อรู้จักหน้าตากันมีความคุ้นเคยกันในเรื่องของข้อปฏิบัติต่างๆที่มีความละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปแต่ความคุ้นเคยในลักษณะนี้เป็นกุศลแน่นอนแต่ที่ต้องไม่ให้เกิดขึ้นนั่นคือความผูกพันความสนิทสนมความผูกพันความสนิทสนมเกิดขึ้นตรงไหนแต่เราจะดูได้เช่นว่าถ้าเราคุ้นเคยกับเพื่อนคนนี้แต่คุ้นเคยกันแล้วดีแล้วไม่มีปัญหาเขาเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งมันถูกเพื่อนต่อว่าเราก็แก้ไขให้ได้แต่เราไม่ได้มีจิตผูกพันจิตผูกพันเนี่ยมันจะทําให้เรามีความทุกข์ใจคือถ้าเพื่อนของเราได้รับสิ่งที่ไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถูกต่อว่าเสียหายโดยที่ไม่ได้เป็นความจริงแล้วเรารู้สึกทุกข์ใจมากเลยแสดงว่าเรามีความยึดติดกับเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนั้นจะเป็นฆราวาสก็ตามเป็นพระสงฆ์ก็ตามนะก็เอารูปพระพุทธเจ้าเนี่ยไปทําเป็นเก้าอี้อย่างนี้หรือไปติดในสถานที่ไม่สมควรคือถ้าเรามีความผูกพันในพระพุทธเจ้าเราจะรู้สึกเคืองเราจะรู้สึกเป็นทุกข์จะมีอกุศลเกิดขึ้นในจิตแต่ถ้าเรามีความคุ้นเคยกันมีความคุ้นเคยมันจะมีสติตั้งอยู่ได้จะต้องแก้สถานการณ์ยังไงก็ทําไปแต่เพื่อนเราได้รับความทุกข์เราต้องไปช่วยจะช่วยในลักษณะไหนเราก็แก้สถานการณ์ไปแต่ความทุกข์ชนิดที่เป็นอกุศลมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเรามีความคุ้นเคยกันความคุ้นเคยนั้นอาจจะอยู่ใกล้ชิดกันหรืออยู่ห่างกันได้ทั้งนั้นนะไม่มีปัญหาความคุ้นเคยเป็นสิ่งดีการคบหาร่วมกันเป็นสิ่งดีและการเห็นกันเป็นสิ่งดีแต่สิ่งที่ไม่ดีอย่าให้เกิดขึ้นคือความผูกพันความสนิทสนม พราะว่าความผูกพันความสนิทสนมนั้นเป็นไปตามอำนาจของตัณหาเป็นไปตามอำนาจของทิฏฐิเป็นลักษณะของทิฏฐิที่เป็นการยึดติดเป็นสักยะทิฏฐิแต่เราอยากให้มีความสนิทสนมอยากให้มีความผูกพันแต่ให้มีความคุ้นเคยกันคือบางทีภาษาไทยเนี่ยแปลมาจากภาษาบาลีแล้วใช้คำที่มันสับสนกันนิดหนึ่งซ้ำกันนิดหนึ่งแต่คือถ้าเรามีความซีปึกกันกับเพื่อนคนนี้เราซีปึกกันเลยแต่ตายแทนกันได้คุ้นเคยกันนี่ก็เรียกว่าคุ้นเคยใกล้ชิดกันอันนี้เป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ถ้ามีการผูกพันด้วยอำนาจของตัณหามีความสนิทสนมด้วยอำนาจของทิฏฐิอันนี้ไม่ดีแต่ใกล้ชิดกันได้สีปึกได้แต่คุ้นเคยกันได้อันนี้เป็นสิ่งดีแต่คือถ้าแปลว่ามีความสนิทสนมมีความผูกพันด้วยอำนาจของตัณหาทิฏฐิแล้วเนี่ยมันจะไม่กลัวบาปไงในลักษณะไม่กลัวบาปเป็นยังไงเช่นถ้าเพื่อนเราประสบความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเราด้วยอำนาจของตัณหาทิฏฐิมีความสนิทสนมมีความผูกพันแล้วเนี่ยมันจะทำอกุศลได้แต่ถ้าเรามีความคุ้นเคยใกล้ชิดกันในชีวิตเราสละให้เพื่อนได้แต่เราทำทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนเราก็ทำอยู่ในขอบเขตของสิ่งที่เป็นกุศลนั่นนี่มันต่างกันตรงนี้อันนี้ก็เรื่องภายนอกนะการทำอกุศลที่เป็นภายนอกทางกายทางวาจาเรื่องทางใจก็ด้วยเหมือนกันแต่เราควรจะไม่ยินดีละด้วยความเสื่อมของเพื่อนแต่เพื่อนที่ดีจะมีลักษณะอย่างนั้นแต่ก็จะไม่ร่ำให้คร่ำควรทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้เงินของคลั่งเพอนั่นคือถ้ามีความผูกพันมีความสนิทสนมในลักษณะที่เป็นอำนาจของตัณหาทิฏฐิเนี่ยถ้าเขาทุกข์จิตใจของเราก็ทุกข์ในลักษณะที่เป็นอกุศลไปด้วยนั่นอย่าให้เป็นอย่างนั้นนั่นคือถ้าเขาทุกข์เราก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นสุขแต่เราก็ยังเป็นห่วงเป็นใหญ่แต่ก็ว่าเป็นห่วงเป็นใหญ่ก็ไม่ใช่มีความกังวลเพราะความกังวลนั้นเป็นอกุศลแต่ความห่วงใยกันความปรารถนาดีต่อกันและการทำในสิ่งที่ทำได้ยากนั้นเป็นสิ่งดีเราก็ทำแต่สิ่งที่จะปิดกั้นอกุศลในเรื่องทางใจนั่นคือการที่ไม่มีความผูกพันการที่ไม่มีความสนิทสนมแต่มีความคุ้นเคยกันทำสิ่งที่ทำได้ยากให้สิ่งที่ให้ได้ยากอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากมีความเกื้อกูลมีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันอันนี้ควรทำอันนี้ขยายความถึงเรื่องของให้มีความคุ้นเคยแต่อย่าให้มีความสนิทสนมผูกพันด้วยอำนาจของตัณหาและทิฏฐิหรือถ้าบอกว่าเขาได้ดีแต่มีชื่อเสียงมีเงินทองมากขึ้นแน่ละเราเป็นเพื่อนดีของเขาเราก็ไม่อิจฉาริษยาแต่เราก็ยินดีด้วยความสำเร็จของเพื่อนซึ่งความยินดีด้วยความสำเร็จของเพื่อนที่เรามีความคุ้นเคยกันใกล้ชิดกันอันนี้เป็นสิ่งดีแต่ถ้าเรามีความผูกพันมีความสนิทสนมแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตรงนี้กลายเป็นยกตนข่มผู้อื่นแต่ที่เอาไปบอกคนนู้นคนนี้ว่านี่เพื่อนฉันเพื่อนฉันดูสิดูสิเป็นลักษณะโชว์พาวขึ้นมาในยกตนข่มผู้อื่นตีตนเสมอท่านเกินไปละเกินไปละอันนั้นเกินไปเพราะอะไรก็ด้วยอำนาจของตัณหาทิฏฐิที่มันแฝงมาในไหนมาในความสนิทสนมในความผูกพันแต่ให้เรามีอะไรให้เรามีความคุ้นเคยความคุ้นเคยนี้จะใกล้ชิดกันจะห่างกันก็ได้ทั้งนั้นแต่วันนี้ข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องของกัลยาณมิตรท่านผู้ฟังและทบทวนให้ฟังในนัยยะที่เคยพูดไว้ในตอนก่อนๆเรื่องของคนเทียมมิตรเรื่องของคนที่เป็นมิตรดีและเพิ่มเติมในเรื่องของ 2-3 ประเด็นในความเป็นมิตรที่เป็นคฤหัสถ์ความเป็นมิตรที่เป็นบรรพชิตแล้วก็ยังได้พูดถึงลักษณะการคบหากันแต่ให้มีความคุ้นเคยมีการเสวนากันมีการทำสากัจฉารู้จักมักจีกันให้ดีแต่อย่าให้มีความผูกพันในลักษณะที่จะเกิดจากตัณหาและก็ทิฏฐินั่นเองท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ตั้งแต่ตอนต้นเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร